Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo. Raz, raz, raz. Przestań kuczą palić głupa. Trzecia swego nikt jeszcze sam nie oszukał. Jadę pod ten bit, trafię prawdy tu szukaj. Bo to jest ta nuta, sama nie urodzi się waluta. Przestań kuczą palić głupa. Trzecia swego nikt jeszcze sam nie oszukał. Jadę pod ten bit, trafię prawdy tu szukaj. Bo to jest ta nuta, sama nie urodzi się waluta. Ludzi dziwi, że życia nie uczą w TV. Zamiast szukać szczęścia, szukają alibi. Ani chybi, kolejny życia kibic. Kolejny co chciałby sukces osiągnąć na migi, wiesz. I tak to mija, a jak w sumie nijak. Życie to choroba, co najszybciej zabija znów. W płuco żyja i tak po staremu. Nie ma tego złego, czego przyjąć bym dziś nie mógł. Brak tlenu, brak powietrza. Atmosfera wciąż się zagęszcza. Robi się ciemniejsza, nie trza tu. Tych elementów przewietrzam. Swój świat z tych pacjentów, co nie chcą go ulepszać. Popatrz, nie przestaje kręcić się kula. Chcesz mieć to, wiesz, nie ma sensu zamulać. Wszystko co wielkie urodziło się w bólach. Przestań się w końcu rozczulać, ziom, ej. Od rana do rana serce daje rytm. Jak gdyby nigdy nic, wchodzimy na szczyt. Nie zostaje nikt, z rana rozpoczyna na walka o byt. Taktowana z płyt, wchodzę na ten beat. Pomaga mi skryt to, litry potu, bo nie ma antidotum co. Umili mi czas lotu, patrz kto tu ma taki flow. Oto fokus, czyli bo po chwili szaili to. Czemu odbili od kotu w koniec 8 mili, yo. Przestań ten stan, to błogostan. Chcesz tego dostań, też wiesz, w siebie sobą pozostań. Chcesz to lecz, za mamy cash, ja mówię powstań. I wiesz co chcesz, bo droga do tego jest prosta. Mamy rozmach, rymy co sieją po strach. Patrzymy w okła, nie czekamy co nam rozda. Wiesz, robimy sos na tym co kochamy. Poznaj mnie po grze, dobrze, nie po pogłoskach w postach. Przestań tuzią palić głupa. Życia swego nikt jeszcze sam nie oszukał. Jadę pod ten bit, na tym prawdy tu szukaj. Bo to jest ta nuta, sama nie urodzi się waluta. Przestań tuzią palić głupa. Życia swego nikt jeszcze sam nie oszukał. Jadę pod ten bit, na tym prawdy tu szukaj, yeah. Bo to jest ta nuta, sama nie urodzi się waluta. Wolisz gorzkie prawdy, czy słodkie kłamstewka? Ty przeżyłeś oraz doświadczyłeś to rozgrzewka. Na tym co przede mną skupia myśli jak soczewka. Więc nie nagram drugiej pierwszej płyty PFK. Olewka. Teraz piszę, słyszę okolice. I nie liczę, że przejdę przez życie picem. Nieraz kiszę w głupich poglądach. Nie kwiczę, ale ćwiczę jak się z nich wyplątać. Mamy nadzieję, a to już coś. Mamy marzenia, jest ich ogrom. Mamy siebie, jest nami ktoś. Razem możemy zrobić pogrom. Znamy kierunek i mamy moc. Dzięki niej ciśniemy pod prąd. Buty dopóki nie mamy dość. Przedniemy gdzie inni nie dotrą. My znamy tą ułomność, do powolnej autodestrukcji zdolność. My mamy tą wolność, a to przytomnej decyzji dowolność. Wolna wola, wybierz sobie jedną z dróg. Jedni lubią zapach forsy, inni własnych stóp. Jedni biją sobie gniazdko, inni kopią grób. Twoja rzecz, rób jak chcesz, działaj teraz i tu. Jeśli nie rozumiesz tego, to nie rozumiesz nic, tak. Siedzisz znów przed kompem, zawieszony jak wista. Świat to nie łódź, która czeka tam, gdzie przystań. Zapierdala tak, że aż kurzą się łożyska. Liczy się prestiż, zostać na powierzchni. Wierz mi, ludzie wciąż bywają niebezpieczni. Ci zbyt stateczni, dawno odpadli. Dobry wieczór w miejscu, w którym rządzi Darwin. Zimne Bacardi, sobowtórki Barbie. Życie karmi fantazjami jak z Narni. Weź to ogarnij, bo to najwyższy czas jest przemyśleć to wszystko jeszcze raz, wiesz, ej. Przestań tu ją palić głupa. Życia swego nikt jeszcze sam nie oszukał. Jadę po ten bit, takie prawdy tu szukaj. Bo to jest ta nuta, sama nie urodzi się waluta. Przestań tu ją palić głupa. Życia swego nikt jeszcze sam nie oszukał. Jadę po ten bit, takie prawdy tu szukaj. Bo to jest ta nuta, sama nie urodzi się waluta. Żyję jak chcę, tak ja działam jak chcę. Kiedy społeczeństwo pyta się o CB, jak lodołamacz płynę prosto na kres. Zamkniętych umysłów ze wszystkim na nie. Żyję jak chcę, tak ja działam jak chcę. Trzeba zrobić ruch, żeby wygrać tę grę. Idę przed siebie, czasem sam nie wiem gdzie. I kto rozdaje szczęście, lecz zdobędę je.